कहानी माला 11, अंताक्षरी, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद। एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तब जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उसके निकट रिश्तेदार में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम चढ़वा दी थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। हलवे पुलाव की वर्षासी की गई, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया है, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो हम एक गांव मोल ले लेते। उस दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा ना हो, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी समझा था कि मौत से लड़कर आई हूं। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस बारे में जुम्मन को कुछ भी शक न था। आसपास का ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके, किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गाँव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर हो गया था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका फैसला करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया, किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जो खाला की झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बालों की हंसी उड़ाने लगे। ऐसे न्यायप्रिय दयालु लोग बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के टुकड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घुमाकर बेचारी अलगू चौधरी के पास है, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी थोड़ी देर के लिए पंचायत में चले जाना। अलगू, यो आने को मैं आऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं, अपनी खुशी, जुम्मन मेरे पुराने मित्र है, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू सवाल का कोई जवाब न दे सके, पर उनके हृदय में यह शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात न कहोगे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरों युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब वहां भी पंचायत आरंभ हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, साल भर मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और न तनका कपड़ा, बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार कर नहीं सकती, तुम्हारे सिवाय और किसे अपना दुख सुनाओ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलो, अगर मुझमें कोई ऐब देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों ये बेकस की आह लेता है, पंचों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियां किसे पंच बनते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर भी जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैर था, इसलिए उन्होंने क्रोध से कहा, खालाजान तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, वो बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बताती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा है तुमने हमारी मदद की है और हमसे जो भी कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर, तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब्बाजी उसकी, अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, इसलिए शांतचित्त होकर बोले, पंचों खाला जान मुझसे महीने का खर्च अलग मांगती है, जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी झमेले में ना पड़ता, बस मुझे यही कहना है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, इसलिए पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से बहस करनी आरंभ की, एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हो गया है, अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया, उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च किया जा सके, बस यही हमारा फैसला है, अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, जो अपना मित्र हो वो शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवाय और क्या है, जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया, यही कलयुग की दोस्ती है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे, वे कहते थे इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ खिला दी, अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते, इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक हल्का झोंका भी न सह सका, सचमुच वो बालू की ही जमान पर खड़ा था। अब वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी, उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे, बैल पछाई जाति के सुंदर बड़ी बड़ी सींगों वाले थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अलगू को शक हुआ कि जुम्मन ने बैल को जहर दिला दिया है। चौधरी ने जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया, उसने कहा जुम्मन ने कुछ करा दिया है, अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला, आखिर यह चला ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, इक्का गाड़ी हाँकते थे, गांव से गुड़ घी लाद कर वे मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया, बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया, एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेद में, वे दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे, न चारे की फिक्र थी न पानी की, खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया, बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर बैलराम को रातिब साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ साथ खली और यही नहीं कभी कभी घी का भी स्वाद चखने को मिल जाता था, कहां वह सुख चैन, कहां यह आठों पहर की खपत। महीने भर में भी वह में ही वह पिस सक गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लोहू सूख जाता था, हड्डियां निकल आती थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना पोंछ डाला था। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे उस पर साहू जी कोड़े फटकाने लगे। बैल कुछ दूर दौड़ा और फिर बस चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। आते हुए उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से झटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा, पर ऐसा गिरा कि फिर न उठा। मारे गुस्से के साहू जी मरे बैल को कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मरता, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले हुए। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचा था। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक था, उसे छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए, वहीं रजगा करने की ठान। चीलम पी, गाया, फिर उक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई करस्तर तेल बेर नजर। अफसोस में बेचारा सिर पीटने लगा और पछाड़ खाने लगा। रोते बिलखते घर पहुंचा। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू जी और सहुआइन दोनों ही झल्लाए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड पकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह फटकारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना सा मुंह लेकर लौट आते। एक बार वे भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। हाथापाई की नौबत आ पहुंची। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानुस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से सिर्फ उठोवल से काम न चलेगा, पंचायत करा लो। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे फिर पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बकते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वे बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई हर्ष तो नहीं। चौधरी ने निराश होकर कहा, मुझे क्या हर्ज होगा, अपनी जिम्मेदारी की समझ हमारे बहुत से संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही समझ हमें रास्ता दिखाने वाली बन जाती है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का डर पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं, मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के समान है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य दे देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को कुछ दंड देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मौले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम, जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी, अगर उसी समय दाम दे दिया जाता तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समय उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर से प्रतिध्वनि, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर हरी हो गई।